Nsamu wa mbote wa sonika Matayi. Matayi, kapukia ntete. Zazi, izi nkumbu za zinkaka za Yesu Kristo, ntekololo ya Davidi, Davidi ya ndikibeni ntekololo ya Abalahami. Abalahami wakala sedi ya Isaki, Isaki wakala sedi ya Yakobi, Yakobi wakala sedi ya Yuda yezi mpangizandi. Yuda wakala sedi ya Falesi Yezala, ngudi ya u imama Tamali, Falesi sedi ya Eselomi, Eselomi wakala sedi ya Alami, Alami wakala sedi ya Aminadabi, Aminadabi wakala sedi ya Nasoni, Nasoni wakala sedi ya Salamoni, Salamoni wakala sedi ya Boazi, ngudi andi imama Lahabi, Boazi wakala sedi ya Yobedi, ngudi andi imama Luti, Yobedi wakala sedi ya Isai, Isai wakala sedi ya Ntinu Davidi, Davidi wakala sedi ya Solomo, ngudi andi inkento wakala wa Uli, Solomo wakala sedi ya Lobowami, Lobowami wakala sedi ya Abia, Abia wakala sedi ya Asafi, Asafi wakala sedi ya Yosafati, Yosafati wakala sedi ya Yolami, ye Yolami isedi ya Ozia, Ozia wakala sedi ya Yoatami, Yoatami sedi ya Akazi, ye Akazi sedi ya Ezekia, Ezekia wakala sedi ya Manase, Manase sedi ya Amoni, Amoni sedi ya Yosia, ye Yosia wakala sedi ya Yeoniani, yezimpangizandi. Bau babutuka muntangu ya natu abaisa yeli kinkole kunsi ya Babiloni. Landi lantangu ya kinkole kia baisa yeli ku Babiloni. Yekoniani wakala sedia Salatieli. Salatieli sedia Zelubabeli. Zelubabeli wakala sedia Abiudi. Abiudi sedia Eliakimi. Ye Eliakimi sedia Azolo. Azolo wakala sedia Sadoki. Sadoki sedia Akimi. Ye Akimi sedi ya Eliudi, Eliudi wakala sedi ya Eleazali, Eleazali wakala sedi ya Matani, ye Matani sedi ya Yakobi, Yakobi wakala sedi ya Yosefi, Yosefi wakala bakala ya Malia, ngudi ya Yesu wa bokudulwa Mesia. Buna, mbandu kumi yezi ya zakala tuka Abalahami na teye ntinu Davidi, Mboki mbandu kumi yezi ya zakala tuka ntinu Davidi na teba Isayeli buba natwa kinkole ku Babiloni. Yetuka ntangu yina mbandu kumi yezi ya zakala na teye Mesia kabutuka. Tala bwakadila mbutukulu ya Yesu Kristo. Mali ya ngudi ya Yesu wawiza na mukwela na ye Yosefi kanti tekila bazinga vakimosi. Mali ya wabaka zimi mulule ndo lwa mpeve ya nlongo. Yosefi wazola kunkwela, wadiata mumafanga mambote yekazola mwesa mali ya ntsoniko. Yandi wazenga muvonda ngwiza niau mukintsweki. Yosefi buka kala yindu la mambu momo, mundozi wamona mbasi ya mfumu ya kuntela vo. Yosefi, tekololo ya Davidi, kutina ni mukwela mali yako, kadi mulelendo la mpeve ya nlongo kena yezimi. Mali ya unabuta mwana wabakala yengeyo na kumvana nkumbu Yesu. Kadi ya andi sikavuluza nkangu andi umasumu mau. Mambu momo maluwa kampasivo, mambu makamba nzambi munzila ya mimbikudi malungana. Ndumba ile mboloza ya kanabakala nkutu, si ya kala yezimi, yeyandi sikabuta mwana wabakala, pana kumvana nkumbu ya Imanueli. Nkumbu ibangu duluvo, nzambi wena yeto. Yosefi buka sikama, yandi wavanga bwakuntuma mbasi ya mfumu, ye yandi wakwela Malia. Kansi Yosefi kabunda na ye Malia ko, na teye Malia buka mana buta mwanandi wabakala. Yosefi wavana wonkumbu Yesu. Matayi kapukia nzole. Yesu wabutukila mumbanza ya Betelemi, mbanza ya nsi ya Yuda, muntangu ya kala Elode ntinu. Muntangu yoyo, Yesu bukamana butuka, bantu bafyongu nina angazi mbwetete batuka kundambu yitubu kilangantangu, baluaka ku Yerusalemi. Bau bayuvula. Ntinu bayuda yo wabutukidi, kwekena. Beto tamweni mbwetete andi kundambu itubu kilangantangu. Yebeto tuizi sambi la mwana wowo. Ntinu elode buka wansamu wowo. Ngindu zandi za palangana yempila mbosimpe kwa bantu baboba vuanda mumbanza Yerusalemi. Elode wakuti kisaba kulunduba nganga za nzambi yemilongi mya minsiku mya myo yeyandi wabayuvula. Kwe imesi ya kafuti butukila. Bau bamfutu dila. Kumbanza Betelemi munsi ya Yuda. Kaditala mamu masoni kamibikudi. Ngeye mbanza Betelemi munsi ya Yuda. Kakwena mukedi kambanza ilutidili kuluka vakati kwa mbanza za mfunu za zunga kya Yuda ko. Kadi mungeye munatuka mfumu inatwadisa nkangwami Isaeli. Buna elode waboki disamu kintuwe kibantu bandwenga. Yandi wabayuvula mpasikaza ya ntangu ya siki didi ya Monika Mbwetete. Mboki yandi wabatela. Luenda kubetelemi ilutoma sosa fimwana fyofu. Yebulu mweni fyo Luiza luantela pasifo mono mpe ngena ya kusambila. Buba mana wa mambu momo bau bayenda. Mbwetete iba mona kundambu itubu kilangantangu ya bateki dila. Kantibu ya luaka kuzulu wa fulu kia kala mwana yao ya telama. Buba mona Mbwetete itelama ne. Bau bamona kiese kia kingi beni. Bau bakota munzo. Bamona fi mwana yengudi andi malia. Bau bafuka mai basambi la fi mwana fiofio. Mboki bazibula bifunda biau yebavana minkailu kwa fi mwana fiofio. Wola yebiantunga libano ye mile. Mboki nzambi wabazai samundozi mulembo wafutuka kwa elode. Bau bayenda kuntiau munzila yankaka. Bantu bankwa nzailu buba mana kuenda. Mbasi ya mfumu ya Monika kwa Yosefi mundozi ya ntela. Telama bonga mwana yenguli andi. Tina kunsi yangipiti. Kalakuna na te yengina kutela mvutuka. Kadi elode sikatuma basosa mwana mpase uba mvondo. Buna Yosefi wa sikama. Yani wabonga fi mwana yengudi andi ye wayenda ya u kunsi yangipiti mumpimpa yempimpa. Yani wakala kuna na te elode buka fwa. Mambu mama luaka mpasivo makamba mfumu malungana. Mono ya bo kila mwana mikavaika munsi angipiti. Elode buka bakulavo bantu bafyongu ninangazi Mbwetete bamvuna. Yandi wafuema mungolo beni. Yandi wafila masoda kubetelemi. Yemukinzu ngidilamu kwena vonda bana babo. Bakala mivu miole evo bakala kunsi ya mivu miole. Landi la bonto bwakali landhangu ya kuntela bau bamona Mbwetete. Buna mambu mavova mbiku diyele miya malungana. Kumba nzalama kwa waka nandinga muntu wa yaula mubidilu ye manyongo. Ilake liwe tidila bana bandi ye yandi kaketi zola gomba kanako kadibana bandi bamenifua. Elo debuka mana fua. Mbasi ya mfumu ya Monika kwa Yosefi mundozi kunti angipiti. Yau ya ntela. Baka mwana yenguli andi. Nanguka yivutuka kunti ya Israeli. Kadibantu bakele sosanga fimwana muvonda fio. Bafuidi kwao. Buna Yosefi wabaka fimwana yengudi ya mwana. Wavutuka yau kunti ya Israeli. Kansi Yosefi buka wavo ala kelao wavingi ni na sedi andi elode vakinti numuzunga kia Yuda. Buna Yosefi wamona uonga muvu andi la muzunga kiokio. Buka luengu swa kwa nzambi mundozi. Yandi wayenda muzunga kia Ngalili. Ye wayenda vuanda kumbanza Nazareti. Mambu makali la bonso bobo. Mpasivo mambu mavova mimbi kudi malungana. Yandi unaboku dulu wa mwisi Nazareti. Matai kapukia ntatu. Muntangu ina, Yohani waenda mumakanga mazunga kia Yuda yewabanti kalonga vo. Lubangu mukeno kwa nzambi, kadiki mfumu kia mazulu kifina mane. Yohani iyandi mbiku di Yesaya kakala vo vilanga buka kamba vo. Muntu umosi weti boka mumakanga vo, lukubi kanzila mfumu, Yelusungi kabinzila nzila biandi bika na vyo kila. Yohani wakala vwata nga binkuti biavangulwa mumika mia kibulu kena nkumbu kamela yemelika yankanda kibulu muluketo lwandi. Yandi wakala dianga makonko yenyosi ya mfinda. Bisi mbanza Yerusalemi, bisi zunga kya kyo kya Yuda, yebisi ndambu yoyo ya yo ya ntoya Yolodani baiza kwa Yohani. Bau batambu dila masumu mau vantadi sya babonso no, Yohani wa baboti ka munto ya Yolodani. Yohani buka mona vo bafalisi yebasadu kiba bingi baiza kwa yandi mpasi ka babotika, yandi wa batela. Lubankwa kadulu bonso kya mfwengi. Nani ululuenge se mutina mfundu swa Nzambi ye kalukufye. Idiau luvanga mambu basonga ngavo lwabangu mukini kwa Nzambi. Ye kaluyindula ndi kovo bwalunga kwandi kwa beno mukamba kakavo. Mbe nkaketo abalami. Kadimono ngeti kulutela vo. Nzambi le navana nkuna kwa abalami mumatadi mamu. Bwabu kyubi kye kanga kya kubama muzenga minti mumianzi. Onso nti ule mbolo buta mimbutu unazengwa yeloswa kutia. Mononge tikuluboti kila mumaza musonga fo lubangu mukini kwa Nzambi. Kanti mtu watikuiza kunimambi yandi undutidi mululendo yemono kila nkutu wafuana mukumvula Nsampa tuko. Yandi unakuluboti kila mumpeve ya nlongo yemutia. Yandi wena ye kivevolo vakoko kwandi ye unavambula mimbutu ye matiti. Yandi sika tula mimbutu miambote mulundu lukiandi. Ye sika yoka matiti kutia tulembwa zimanga. Muntangu yoyo, Yesu watuka kuzunga kiangalili ye wayiza kwa Yohani kunto ya Yolodani mpasivo Yohani kakumbotika. Kanti Yohani kazolako, yandi wakamba. Imono mfweni botu kwa kwangeye. Kanti kwa mono wizidi. Kanti Yesu wamfutu dila. Yambula diadi dia kalabu abu. Kadi munzi la yai beto tunalungi sama moma lomba nganzambi. Buna Yohani watambu dila. Yesu buka vai kakaka mumaza landi la buka mara botama. Zulu dia zibuka. Yandi wamona mpeve ya Nzambi ya kulu mukavayandi muluni tubonso lwa bembe. Yendinga ya waka na kuzulu ya kamba. Yandi imwana ni untomele zola. Muyandi imwana na kiese kiami kia kio. Matai kapukianya. Mboki mpeve ya nlongo ya tuwala Yesu kubakanga mpasivo Satana kakuntonta. Landi la bilumbu makumaya yempimpa makumaya, Yesu wamona nsatu. Buna Satana wafina makwayandi wakuntela. Vongeye imwana Nzambi, tumamatadi mama makitu kamampa. Kansi Yesu wavutula. Tala, ebu bwasona mamunkanda Nzambi. Moyo wakedika wa muntu kawena mumadiaka kako. Kansi mumambu mamonso no makamba nga Nzambi. Satana watwala Yesu ku Yerusalemi mbanza ya nlongo wakuntula vazula nzo ya nlongo vafulu kiluti di muzangama ye wakuntela. Vongeye imwana Nzambi ukilosa vantoto kadi ebu basona mamunkanda Nzambi. Nzambi sikatuma zimbasi mudiambu diaku. Bau balakunata mumoko mau yetambi kiaku kakinata mkutu sakubava tadiko. Yesu wamvutu dila. Ebu mpe bwasona mamunkanda Nzambi vo kutonta andi mfumu Nzambi akuko. Satana watwala diaka Yesu vanazulwa mongo watoma zangama. Yani wakunsonga bintinu bya byonsono yemikembo myau ye wakuntela. Ngira kuvana byobyo bya byonsono vo kumfuka mane muku Nzambila. Buna Yesu wamvutu dila. Katuka Satana. Kadi ebu wasona mamunkanda Nzambi. Ngeye foti Sambila kaka mfumu Nzambi aku ye yandi kaka foti sadila. Lelo mumambu momo Satana wasisa Yesu yezimbasi zaiza kwa Yesu za kunsadila. Yesu buka wavo Yohani ubantudi di muboloko, yandi waenda kuzunga kiangalili. Yandi kafuandi la kunazaletiko, kanti waenda kukafena umi, mbanza ya kala vasimu dia zanga dia ngalili kunza kuzabizunga bia Zebuloni ye Nafatali. Momo mavanga ma, mpasivu mambu mama mambiku di Yesaya malungana. Zunga kia Zebuloni, zunga kia Nafatali, kundambu yambu kusimu diankaka dianto ya Yolodani ngalili yivwana ngabau balembo lo bayudayo muzunga byobyo bantu bavwana ngamutombe siba monakia kwa ngolo yebau bazinga ngamunzi ya tombe kyalufwa banamo nantemo Muntangu yoyo Yesu wabanti kalonga yandi wakala kambanga lubangu mukeno kwa nzambi kadi kimfumu kya mazulu kifina mane Yesu buka zieta vakumu dia zanga dia ngalili yandi wamona mpangi zole bau bakala mintambi myambizi Simoni wabikwa Petelo yenleke yandi andele bau bakala kwenda losingi mpwasa yandi wababokila wata Luiza kundandi, mono ngina kulukitu la mintambi mya bantu. Bau basisa mpwasa zau vana vau, yeba yenda yandi. Yandi watata manaku na ntwala ye wamona mpangi zoleza nkaka, Yakobi ye Yohani, ibana ba Zebedai. Bau bakala munlungu yesedi au Zebedai, bakala kubika nga mpwasa zau. Mboki Yesu wa babokila. Bau tumbu sasisa bwatu yesedi au yeba yenda ye Yesu. Yesu wazieta muzunga kiangali likia kionsono, yandi walonga muzinzo zao za tukutu kunu, wasamu nansamu wambote wakimfumu, ye wanyaki sabantu baboba kala yebimbevo, yebakala yebieta. Yensangu za muanga na munsi ya sili ya yayo. Muna bantu bakuntuadi la baboba kuwa musa kwa bimbevo, biampila mumpila, yempasi za mpila mumpila. Bobo bakala yempeve zambi, babuanga nzieta yebazela ngana nitu. Yesu wabanyaki sababu bantu babingi bakunlanda bao batuka kuzunga kiangalili kuzunga kiambanza kumi mumbanza Yerusalemi kuzunga kia Yuda yekusimu dianka kadi anto ya Yolodani Matai kapuki antano Yesu buka mona bantu bobo babingi beni yandi watombu kavamongo ye wavuanda Milongo kimi andi miayiza vwanda lukufi yeyandi wabanti kakubalonga mumambu mama. Kiese kena yebau bakiina ngamu mpeve. Kadiki mfumu kia mazulu kia ukena. Kiese kena yebau bena mukiadi. Kadinzambi unakubabomba. Kiese kena yebau bena balemba mamu ntima. Kadibau banatambu la momo masila nzambi. Kiese kena yebau bena insatu beni muvanga bonso butuma anga nzambi. Kadi nzambi unabo kubavani na nlendo na dede. Kiese kena yebau bafuila anga bantu bankaka nkenda. Kadi nzambi unakubafuila nkenda. Kiese kena yebau bena bavele la mumintima. Kadi bau banakalave na nzambi. Kiese kena yebau batula anga luvuva muva kati kwa bantu. Kadi nzambi unakubabika bana bandi. Kiese kena yebau bazo mwanga. Mudiambudi ya bubavanga anga mambu malomba anga nzambi. Kadi kimfumu kia mazulu kiagu kiena. Kiese kena yeno vo bantu bakulu finga anga. Ye bakulu zoma anga. Ye bakulu vuni na anga mambu mambima mpila mumpila mudiambudi ya bulwe na milongo kimiami. Luyanga lala. Lukala kiese kadi nsendo eno wena wawingi kuzulu. Ibobo, mimbiku di mialuteki di la, miazomwa. Beno lwena bonso mungwa kwa bantu babonso no. Kansi vo mungwa kawusidi jaka nzenzo ko. Buna bwe ulenda zenzu suladiaka. Mungwa wawo kawusidi jaka mfunu ko. Unaloswa kaka kumbazi ye bantu bana odiata. Beno lwena bonso kia kwa bantu babonso no. Mbanza ye nafazulu wa mongo kailendi swama ko. Muntu kalendi lemi samwinda yetula wokunsi akipanuko. Kansi yandi utula ngao vazulu akebolo kya mwinda. Vana wau unakienzu la bantu babobe na munzo. Ibu mosi kia kweno kufweti tenti na kwa bantu babo. Mpasivo ba uba mona mambu mambote maluvanganga. Yebaziti sasedieno wena kuzulu. Kalubanza andiko vo mono ya izi dimu katu la minsiku mya Mose ye malongi mamimbi kudi. Mono kia izi dimu katu la myoko, kansi mulungi samyo. kedika monongeti dio kulutela. Zulu yen toto, bukabia vyo keleko, kafiki sono vimosi filuti di buke evo fidiambu filuti di buke muminsiku, fina katulwa na teye mambu mamonso no malongwa, buma lungane. Idiau, konso muntu kola mane vinsiku filuti di buke muminsiku mianzambi. Yelonge sele bantu muvangabo, yandi unaluta buke mukimfumu kia mazulu. Kansi vo muntu tuma mane, minsiku yelonge sele bantu banka kamuva angabo, yandi unakala wa unene mukimfumu kia mazulu. Mononge titoma dio siamisa, vo beno kaluna tuma ma mambu matuma nganzambi vyo kamilongi mia minsiku yebafalisiko, beno kaluna kota mukimfumu kia mazulu ko. Beno lwa wilu vo zinkaka zeno bakambwa vo. Kuvonda andi muntu ko. Wonso muntu vonde lempwa yandi muntu, yandi unanato kwa bazuzi. Kansi mononge tikulutela, wonso muntu unamwena wa yandi nganzi, yandi unanato kwa bazuzi. Ye wonso muntu kembi kwa wayandi, zoba. Yandi fweni munatwa kumbazi ankanu iluti di mululendo. Kansi wonso muntu ufingi divo, kilauki, yandi fweni tubwa kutia twabilungi. Idiau, vonge ye wizi vana nkailu kwa nzambi vameza mangyo kila minkailu, ye vana nge ye bambu kidimo yovo wena ye diambu ye mpangi aku, buna sisa nkailu aku, vana vantarisha meza mangyo kila minkailu, wenda wawiza lantete ye mpangi aku mboki unavutuka, Yeva na nkailu aku kwa nzambi. Vomuntu ukube kidiambu yezolele kufunda kumbazi ankanu. Santualu muwiza na yandi bulwa kidimunzila. Vokabuako, yandi lenda kuyekula kwa nzonzi, yenzonzi unakuvana kwa masoda yebau, bana kukanga muboloko. Kedika mwanongetidio kutela, kuna salavai kamu nako, na teye bumeni futa mbongo za zo. Beno lwa wilu vodya kambwa vo. Kuyanga ndiko. Kansi bwabu, mononge eti kulutela vo. Wonso muntu tedi nkento wanga na mpasika vwawo. Ya andi meni kukiyangi la nkento wo wo muntimandi. Idia uvo disu diaku, dialuba kaladi kubwisa ngamu masumu. Hola dio yelosa dio kwanda. Kadi diluti di mbote kwa ngeye mukondwa disu di mosi, kansi kamu ya mula nitu ya mvimba ya losu wa kubilungiko. Voikoko kwaku kwa lubakala, kukubwisa ngamu masumu, buku nako ye losa ko kwa nda, kadi diluti di mbote kwa ngeye mukondwa ndambu imosi ya nitu, kansi kamu kwenda ngewa mvimba kubilungiko. Diakambwa diakavo, konso bakala katu dinkentu andi kulongo, kakumvana nkanda wa mpondo lwa longo. Kansi mononge tikulutela, dionso bakala dina katu lankento andi kulongo, voka mudi ambudi ama yangako, yandi weti kunsindi silamu yangisa, vonkento wowo kwelele diaka. Ye dionso bakala kwelele nkento ukatu lukulongo, yandi yengi. Beno lwa wilu diaka vo zinkaka zeno bakambwa vo. Kulendi dia ndefi za luvunu kwa nzambi ko. Kansi lungi sama mo madidi di ndefi kwa mfumu. Kansi mononge tilutela mulembwa dia ndefi. Kanivo munkumbu ya zulu. Kadi zulu diau ikiandu kia kimfumu kia nzambi. Kamunkumbu ya ntoto ko. Kadi ntoto ifulu nzambi kikatensi kanga malu mandi. Kamunkumbu ya Yerusalemi ko, kadi Yerusalemi imbanza ya ntinu wa unene. Kulendi dia ndefi munkumbu ya ntu aku nkutu ko, kadi kulendi kitula kani lusuki lumosi lwa ntu aku lwa mpembe ko, ye evo lwa ndombe ko. Bika lwa kamba kaka inga evo nkatu. Momo mamonso no makudu kulwanga, matukanga kwa nkwambi. Beno lwa wilu vodya kambwa. Vomuntu tobo le disu dia wankaka, dia yandi mpedi na tobulwa. Ye wonso kolele dinu dia wankaka, dia yandi mpedi na kolwa. Kansi mono ngeti kulute elavo, kuvutu landi yambi kwa muntu ukuva angidi yoko. Vo muntu ukubendi mbata vabundi diaku dia lubakala, uyambulaka banda diaka dia kulumoso. Vo muntu zolele kufunda kumbazi ankanu, yebaka kinkutikia kukia ntulu, iyambula kwandi kabaka mpe kiyunga kiaku. Umosi muzimfumu weti kutati misamu kunati na bifunda kilometa kimosi, ngeye wenda kilometa biole. Vana kwa konso muntu ukulombele kima, kuyimi nandi kwa muntu zolele sompa kima kwa ngeyeko. Benolwa wilu vodya kambwa, zola muntu ukuzolanga, yebela muntu ukubelanga. Kansi mononjeti kulutela, luzola bantu bakulubelanga, yelusambi dila bobo bakuluzomanga. Mpasi volwa kalabana batateno uwena muzulu. Kadi yandi uvai kisanga ntangu andi kwa bantu bambote yebambi, ye uno kisanga mvula andi kwa bantu bavanga ngamambote yebavanga ngamambi. Bilanki lufweti vingi dilansendo kwa nzambi vobeno, lusolanga kaka bantu bobo bakuluzolanga. Batambu langa mpa kunkutu, iboku andi bavanga nga. Mboki vobeno luvana nga kaka mbote kwa zimpa angizeno. Kuna nkia diambu dia nswaswa ni luvanga nga. Bantu balembwa kwiki langa munzambi, ibobo kwa andi mpe bavanga nga. Idiau, lukala balunga bonso sedieno wena kuzulu, wena walunga. Matai kapukia nsambanu. Lukeba, kaluvangi landi mambote meno vameso mabantuko, pasivo bamona malweti vanga. Voibobo luna movangila, beno kaluna baka nsendo kwa sedieno wena kuzuluko. Idiau, konso ntangu wetivana konso kima kwa muntu kondolo, kusandi mazuko mpasivo bantu babo bakumona, bonso buvanga nga bantu bankwa disu kuntia lukaya, muzinzoza tukutukunu ye muzibala bala. Bau bavanga nga bo mpasivo bantu bakuba sika. Kedika, mononge tidyo kulutela, bau bakibaki dintendo au. Kansingebu wetivana nkailu kwa muntu kondolo, ka muntu ko unazaya divengi, buna nkailu owo unakala nsamu wa ntsweki. Yesedia kumweni diodio divengi muntsweki, ya andisika kusenda. Konso ntangu bulweti sambila, kalukala andi bonso bantu bankwa disu kuntia lukaya ko. Ba uba zola angamu sambila batela mamu zinzoza tukutukunu, ye muzimpa ambuza zinzila, pa asivo babonso no bakubamona. Kedi kamononge tidyo kulutela, ba u bakibaki dinsendo au walunga. Kansinge buweti sambila, kota musukulu diaku. Kanga mwelo ye sambila tata aku wena vana, vafulu kiantweki, ye tata aku umona angama wetivanga munsweki unakusenda. Beno bulweti sambila, kalukamba angandi mambu mamingi mingi koma lembo lomfunu, bonso buvanga anga bantu balembwa kwiki la anga nzambi. Ba uba banza angavo nzambi unadimba lusambu luluau, vobeti vova mambu mamingi. Kalubatangi ni nandi ko, kadi nzambi sedieno, ukizai dibi kondolo yeno, bilwena nsatu muba kate kilalwa kunlomba bio. Tala bulufweti sambidila, tate to wena kuzulu. Bika bantu bakuzitisa ngeye wanlongo. Bika kimfumu kia kukiza, bika luzolo lwaku lwavanga mava ntoto, bonso bulwena muzulu. Utuvana lumbuki madia meto matwena mfunu. Utulembu kilama mbima twa vengi, bonso beto tulembu kilanga bantu bakutuvangi dimambi. Kutuyambula andi twabua muntonto loko, kansi ututani na munkwambi. Kadiki mfumu kiaku kiena, ye lendo, ye nzitu sumu ntangu za zonsono. Amen. Ibuna, Vobeno luna lembu kila bantu bankaka baluvangi dimambi. Tateno wena kuzulu, unakulu lembu kila mpe. Kansi voka luna lembu kila bantu bankaka ko, tateno kanakulu lembu kila ko. Kalukala andi bonso muntu wetimona kiadi ko, buluzengele mulembu adiamu diambu dia sambila, bonso buvanga anga bantu bankwa disu kunti alukaya. Ba uba soba angambono kono ya zidi biau, mpasivo bantu bazaya vo ba ukabeti diako mudiambu dia sambila. Kedika mononjeti diokulutela, ba uba kibaki dinsendu au. Kansingeye buzengele mulembo adiamu diambu dia sambila, sukula ntu aku, yekubi kansuki zaku, mpasivo bantu balembo bazaya vo kweti diako mudiambu dia sambila. Sediaku kaka weti monama weti vanga muntweki, yandi mosi unakusenda. Kaluku kiyudi kilandi bimvwama munza yaiko, mwena zimbolo ntonto, ye mubilenda funzuka, mubilenda yibwa kwa miyibi mibula angazinzo. Kansi luku kiyudi kila bimvwama muzulu, mukondo lo zimbolo ntonto, ye muna kabilendi funzukako, muna miyibi kamilendi bula mboki yibako. Kadi kuna kwena bimvu ama byaku, ikuna mpe kuna kala ntimaku. Meso mena bonso mwinda wa nitu. Vomeso maku mena mambote, nitu aku ya mvimba yena mukia. Kansi vomeso maku mena mafua, nitu aku ya mvimba yena mutombe. Vovafulu kia kia, munge ye mwena kaka tombe, buna tombe kio kio kina kala kia ngolo. Muntu kalendi sala kwa mfumu zole ko voka buwako, yandi unabela imosi yezola yankaka. Yandi unakanga makwa imosi yenyanga yankaka. Kalulendi sadi lanzambi ye kimvwama vakimosi ko. Imudiambu diojonge tikulutela vo, kalukala andi mayindu mudiambu diamadia yenduinu muzinga ko, ye mumilele mudiambu dianitu ko, bwe. Luzingu kaluluti di mfunu ye madia kwe, ye nitu kailuti di mfunu ye milele kwe, tale eno zinuni, kazi kuna angako, kazi yonzi kangako, ye kazi lunda angako. Mpeleko diodio, sedieno wena kuzulu, udiki langazo. Beno kaluluti dizo mfunu kwe, nani mubeno lenda lambu la luzingu luandi, kanivo fioti kwandi mudiambu dia mayindu mandi. Bila nki, luena mayindu mubaka milele mia mingi. Lutalabi fulu bia kunseke bonso bimenanga. Bia uka bisalanga evo kabitunga anga binkutiko. Mpeleko diodio, monongeti dio kulutela. Solo momu kimvu wa makiandi kia kio, kakala nkutu ye binkuti dia ntoko, bonso kifulu kimosi mubia uko. Oh, mpila bantu bakondolo ye minu kia siyama. Vonzambi uvuati sanga bonso bobo bititi bie na lumbu kiaki kunseke. Yembazi biyoko lokwandi. Buna beno, kaluki kwami sandiko yetavo. Nkitu na dia, nkitu na nwa, evo nkitu na vuate. Kadi iba antuba lembwa kwikila anga nzambi, batata mananga sosa biobio bia bionso no. Kansi sedieno wena kuzulu ze ivo beno lwena nsatu abima biobio bia bionso no. Luteka kadi lantete kimfumu kia nzambi mayindu ye momo malomba anga nzambi. Mboki bio bio bianka kabisidi, nzambi sika kuluyudi kilabio. Idiau, kaluki kwami sandi mudiambu dia lumbu kia mbaziko, kadi kia mbazi kina kuiza ye mayindu mandi. Konso lumbu ye mpasi zandi. Matai kapukia ntambodia. Kufundisa andi bantu bankaka ko mpasivo nzambi kale mbwa kufundisa. Kadi nzambi unakufundisa bonso buufundisi langa bankaka, yeyandi sikasadila kwa ngeye tezo ki ufundisi langa bankaka. Bilanki wetitadi la fikititi fye la mudisu jampangi yaku, ngabuku kiantike la mudisu jangeye kibeni. Kweti yaku kiomona kwe, buwelenda kamba kwa mpangi yakuvo, biketi ya kukatu la kwa kufikititi fya na mudisu diaku. Kansingeye kibeni wena yebuku kianti mudisu diaku. Oh, umuntu kwa disu kunti alukaya. teka katula ntete buku kiantikia na mudi studi yaku. Bunange unatoma mona, ye unatoma katula fikititi fie na mudi studi ya mpangi yaku. Kaluvana andi kwa zimbwa bima vya yekulwa kwa nzambi ko. Zau zinabangu muka yekuluta tika. Kalulo silandi bima vya ntalu kwa zingulu ko. Zau zinabio diatikisa. Lulomba, yebeno lunatambula. Lusosa, yebeno lunamona. Lukonkuta, yebana kuluzibu dila mwelo. Kadi wonso ulombanga, unatambula. Wonso usosanga, unamona. Yewonso ukonkutanga, unazibu dulua. Vomwana weti lomba dimpa kwa sedi andi. Bwe, nga sedi andi tadika na kumva na vafulu tia dimpa. Evo yandi ukunlombe le mbizi ya maza. Buna nyoka kana kumvane. Vobeno nkutu lwe na bambi. Luzee hii muvana nkaya lumia mbote kwa bana beno. Buna sedi eno wena kuzulu unaluta vana mambote kwa bantu bakunlomba nga. Luvanga kwa bantu bankaka. Momo maluzole levo bau bakuluva angilamo. Ibuna butuma angami nsiku miamose. Yekedi kakia malongi mamimbi kudi. Lukoti lava mwelo wa fieta ma. Kadi mwelo buwe na wasadi la yenzila ya yalumuka. Bia ubitua langa kumbungulu. Bantu babingi balanda angayo. Kansi mwelo wa moyo ukondo lonsuka. Wena wa fieta ma. Yenzila itwa langa kuna yena yampasi. Bantu bafiuma kaka bamona ngayo. Kebeno mumimbi kudimi ya luvunu. Ba uba kuiza angaba kondo angolo. Ye babu mpombo bonso di meme. Kansi kunsi akati ba ube na bonso zingo zivondanga. Beno luna kubaza ya mumavanga mau. Kabakola anga mimbutu miavinya muzimpa angako. Evo mingengye. Muminti miansende ko. Nti wambote ubuta angami mbutu mianzenzo. Kansi nti wambi ubuta angami mbutu miankadi. Nti wambote kaulendi sala buta mimbutu miankadi ko. Ye nti wambi kaulendi sala buta mimbutu mianzenzo ko. Buna wonso nti unalembwa buta mimbutu mianzenzo. Wawu unazengwa yetubwa kutia. Idia ubeno lunazaya mimbiku dimia luvunu mumavanga mao. Kababonso noko bakumboki dilanga, mfumu, banakota mukimfumu kia mazulu. Kansi ba ubavanga anga kaka mambu mazola anga sediami wena muzulu. Lumbuki na fundu swanza, bantu babingi banakuntela. Mfumu, betoto alongele masonu kwa manzambi munkumbu aku. Beto tovwa ikisimpeve zambi munkumbu aku. Ye beto tovwa ngibi mangu munkumbu aku. Buna mono ngina kubavu tudila. Mono kia sidi kuluza ayaka na lumbu kimo sinkutu ko. Lunkatu kileno, beno luva angangama mbi. Konso muntu wetidimba mambu mantele. Ye usadila angamo, ya andi unafuana na ye baka ladi andwenga, ya tunga nzwandi vazulu watadi. Mvula ya bua. Maza muzinto masampa. Bitembo bya ngolo bya bua munzo. Kansi nzoka ya bua ko. Tadilufulu luandi luatulu avazulu atadi. Kansi konso muntu wetidimba mambu mantele. Ye kasadi langamo ko. Ya andi unafuana na ye bakala dia buzoba. Dia tunga nzoandi vazulu azielo. Mvula ya bua. Maza muzinto masampa. Ye bitembo bya ngolo bya bua munzo yoyo. Nzo yoyo ya bua, ya yonso no ya mana tulu kana dede. Yisu buka mana longa, bantu bobo ba bonso no bakala vana batoma yitu kwa mumona bonso buka longila. Kadi yandi kakala bonso milongi mia minsikuko, kansi yandi wabalonga mulu lendo. Matai kapukia nana. Yisu wakulu mukatu kakuzulu wa mongo kukakala ye bantu babingi bakunlanda. Mboki muntu mosi wakala yebuazi wafinama, yandi wafuka mavantadi sya Yisu ye wakamba. Longi, fozolele, ulenda kundia akisa. Yisu walambo la koko, wansimba ye wakamba. Mono nzolele, bika wanyaka. Muntu wo wotumbu nyaka mubuazi buandi, mboki Yisu wantela. Toma uwa, ulendi kamba diambu diadi kwa muntu ko. kansi wenda wakisonga bonso buweka kwa nganga Nzambi, mboki vana nkailu watuma Mose musonga kwa bantu babo vongeye nyeki. Yisu buka kota mumbanza kafe na umi, mfumu yimosi ya masoda nkama, mwisi loma, waiza, wambobidila kakunsadisa, yandi wakamba. Longi, kisalikiami wena walambalala kunzo, yandi wena wazelangana munitu, yandi wetimona mpazila zingi beni. Yisu wakamba. Mono singi enda kuniakisa. Kansi mfumu ya masoda nkama wavutula. Longi, mono kena wafuana ko mukutambula munzo ami. Kansi kamba kakadiambu dimosi buna kisadikiami kinaniaka. Mono kibeni ngena kunsi alulendo lwabakulu ntubami. Yengena ye masoda maitumanga. Buntele kwa umosi wenda, ye yandi wele. Buntele kwa wankaka wiza, ye yandi wizidi. Ye buntele kwa kisadikiami, vanga diambu diadi, ye yandi vengidio. Yesu wa yitu kwa abuka wa mambu momo, ye yandi wakamba kwa bantu bakala kuenda kunlandi ngivo. Mukedika, monongeti kulutela, kia mweni minu kia mpila yai kwa muntu ko, kani nkutu kwa Baisraeli. Ye buabu monongeti jo kulutela, bantu babingi banatuka kunda ambuza zozanza, ye banavuanda vameza mukimfu mukia mazulu ntuadie Abalahami, Isaki ye Yakobi. Kansi bantu bobo bafweti ngakala mukimfumu, bana loswa kumbazi mutombe, kuna bau bana dila ye bana kweti sameno. Mboki Yisu wakamba kwa mfumu ya masoda. Vutu kakunzo aku, diambu di kuiki didi kuvangulu. Mukiokyo loku la kaka, kisadikiandi waniaka. Yisu wayenda kunzo ya Petelo. Yandi wayenda mona muna nzitu wa Petelo wankento, yandi wakala ye yuku yuku. Yisu wa simba koko kwandi ye yuku yuku dia manisa, yandi watela mai wabantika kubikila Yisu madia. Nko kilabu ya iza, batwala kwa Yisu bantu babingi bakala ye mpeve zambi. Yisu wakuma mpeve zozo mumpovandi, ye yandi waniakisa zimbevo za zo. Yisu waniakisa bantu mpasivo mambu makamba mbikudi Yesaya makala makedika, Yesaya wakamba. Yandi wabaka leba kana kweto ye wakatu labimbevo bieto. Yisu buka mona vo bantu babingi bakunzungi dila, yandi watuma milongo kimyandi, tusabuke no kusimu dianka kadia zanga. Muntangu yoyo, longi umosi wa minsiku wa finama wakamba. Longi, mono ngina kuenda yako konso kuna kuenda. Yisu wa mvutu dila. Nkumbi zena ye nua miau, yezi nuni zena ye mazanza mau. Kansi mono mwana muntu, kena ye nzo mulamba lala ye vundako. Muntu wankaka, yandi iumo si mumilongu kimiandi wantela. Longi, ungiambula ngienda ya tekazika tata. Kansi Yisu wa mvutu dila. Bika bafua bazika bantu bau bafua ngeye twenda bwabu. Yisu wakota mulungu ye milongo kimyandi myaenda yandi. Tembo kyangolo kyavuku muka muzanga munabiu. Mayo mafuka nlungu. Kansi Yisu wakala walambalala. Milongo kimya fina ma kwa Yisu myakunsiki misaye myakuntela. Fumu ututabila situfwa. Kansi Yisu wabavutu dila. Oh, lubantu bena ye minu kia fioti beni. Bilankilwe na ye mbidia wonga. Yisu watelama, wasemba tembo ye maza mazanga, muna kuma kwa kala na pi. Baboba toma yitu kwa bavova sana. Kia mpila muntu wao, kadi tembo ye maza mazanga bieti kuntumamana. Yisu buka lwaka kusimu dianka kadia zanga, kunsia bisi ngadala, bantu bole bakala ye mpeve zambi, bavai kakuzi ndiamu baiza Bwana Yisu. Bau bakala nganzi beni yeka muntu ko wakabu kantima muvyo kila munjila yoyo. Bau bayandi kaboka kwa yandi. Kia mambu tena yaku, nge mwana Nzambi. Nge wiziri kuwako mkutu kuwamise, teikila ntango ya zengwa ya fuana. Kwa kala kambadi ya zinguluza kala kuenda sosi ngimadi ya ntatu kibeni ye bau. Muna mpeve zambi za bombi dila Yisu za kamba. vozolele kutukuma utufilisa kweto mukamba diodio dia zingulu. Yesu wabatela. Luenda. Mpeve zambiza vai kamu bantu bobe babole yezayenda kota muzingulu. Vana fulu kamba dia diodia lundu mukatuka kuzula fimongo na te muzanga yeza mina minkionkyo za fwa. Bantu bakala kuenda diki langa zingulu zozo batina bayenda kumbanza. Kuna bau bayenda tamambu mavanga makwa bantu bakala yempeve zambi. Buna bantu baboba mbanza yoyo baiza tala Yesu yebuba kumbwana vana bau bakumbombidila kaka tuka munsi yao. Matai kapukia vua. Yesu akota munlungu wasabu kadia kazanga ye wayenda kumbanza ndi kukavuandanga. Vazula mfulu bantu banata kwa Yesu bakaladia zelanga na nitu. Yesu buka mona minuki ya bantu bobo, yandi wakamba kwa mevo. Mwanami, masumu maku malembo kolo. Buna milongi miankaka mia minsiku mia kiindu savo. Bakaladiadi, vovele mambi munzambi. Yesu wazaya mambu mabayindu la ye wakamba. Bila nkilwa ninaye mayindu momo mambimbi. Nkikilutili na yaki yaki mukamba. Masumu maku malembo kolo, evo mukamba, tela mayediata. Kansi lufuti zayavo, mwana muntu wena elulendo mulembu kila masumu vantoto. Muna Yesu watela kwa muntu wazela ngana nitu. Kwangeye mono ntele, tela ma, bonga mfulu aku yevutu kakunzu aku. Bakaladi odio watela ma yewayenda kunzuandi. Bantu bayonza mavana buba mona diambu diodio, bau bakala ye kinza kamu, baziti sanzambi buka vana lulendo lwa mpila yoyo kwa bantu. Yesu wakatu kavana yebuka tata mananzilandi, yandi wamona bakaladi mosinkumbwa ni Matai wavuanda vameza mafutu luanga mpaku. Yesu wakuntela. Undanda. Matai watela ma yewalanda Yesu. Yesu ye milongo kimiandi badia munzo ya Matai mintambu dimia mingi miampaku. Yebantu babingi banka kabankwa masumu baiza vameza momo. Bafalisi bayuvula kwa milongo kima Yesu buba mona buma bobovo. Bila nkilonge noketi dila vameza mamosi ye mintambu dimia mpaku yebantu bakwa masumu. Yesu wabawa wakamba. Bantu bena mavimpi kabena nsatu adokutako. Kansi ibamevo bena nsatu adokuta. Luenda lwalongu kama sonu kwa mama manzambi nkima zole leta. Mono ngena nsatu antima miambote kansi kaminka iluko. Kadi mono kia iza boki la bantu bena nkadulu ya sunga mako kansi bankwa masumu. Lumbu kimosi, milongo kimia yowa ni mboti kimia iza yuvula kwa Yesu. Bila nki tangu za zingi beto ye bafalisi katudianga ko mudiambu dia sambila kansi milongu kimiaku kamivanga ngabokwe. Yesu wabavutu dila. Benolo tibanza voba kundi babakalade tikwela balenda kala kia adimu ntangu ibe na yetoko diodio. Nkatu unadede. Kansi mwanki ntangu yetikuiza inakatu la bakala diodio kwa bau muntangu yoyo bau kabanazola diako. Muntu kalendi sadi la tende kia Monaco, mulonda kinkuti kia nkulu. Kadi tende kio kio kina katu la ndambu ya kinkuti yefulu kia tobuka kina luta neniva. Muntu kalendi tula malavu mamona munkutu za nkulu ko. Vomatulu lumuna zinkutu zinapasuka. Malavu mana mwanga na ye zinkutu zinabeba. Kansi malavu mamona mafweti tulwa muzinkutu za mona. Munzila yoyo malavu ye zinkutu bia bio binatoma lundama. Muntangu Yesu ikakala kubatela nga mambu momo. Mfumu imosi ya bayuda yo walwaka. Yandi wafuka mavantadisa Yesu ye wakamba. Bwabu kwandi mwana mwankento kafuidi. Kansi wizo kuntenti kakoko. Buna yandi sikakala moyo. Yesu watelama yemilongo kimyandi myakunlanda. Nkento umo siwa kuamuso kwa kimbevu kya luta menga mumivu kumi yemiole. Yandi wafina maye Yesu kunima yiwa simba ntuka kinkuti kyandi. Kadi yandi wayindu lavo. Yamana simba kaka kinkuti kyandi mono ngina niaka. Yesu wabangumuka wamona nkento wowo yewata. Mama, savuvu minukiaku kikuniakisi. Yemuyoyo ntangu kaka nkento wowo waniaka. Yesu alwaka kunzwa mfumu yoyo. Yebuka mona bantu basika bibandi yebantu bayaula mungolo yandi wakamba. Luvaika kadifindumba ndumba kafifuidiko kansi filambalale. Bau bakunseva. Buba mana vaikisa bantu babonso no kumbazi. Yesu wakota musuku yandi wasimba mwana mukoko ye mwana watelama. Nsangu za mwanga na muzunga kioko kya mvimba. Yesu wakatuka vafulukina. Yebuka kala kuenda lutingi. Mpofo zole babanti kakunlanda ye baboka. Mwana David utufuila kiadi. Yesu buka kota munjo. Mpofo zozo za zole baiza kwa yandi ye yandi wabayuvula. Beno luku ikirivo mono nendabo vange. Bau bamvutu dila. Inga mfumu. Buna Yesu wasimba meso mau ye wakamba. Bika bobo vanga makwa beno bonso buena minu kieno. Meso mau mamona Yesu watoma kubasiki dikisa. Yandi wabatela. Lutoma wa muntu kalendiza ya diambu diadiko. Kansi buba vai kakaka. Bau bamwangi sansangu za Yesu muzunga kyokyo kya mvimba. Babakala bobo buba yenda. Bantu batuala kwa Yesu bakaladi mosidi akala lembo avovanga. Kadi yandi wakala yempeve ya mbi. Yesu buka vai kisakaka mpeve ya mbi. Bakaladi odo ya baba ya banti kavova. Bantu batuma yitu kwa yebakamba. Mambu mampila yayi kama mone kene muyisayeliko. Kansi bafalisi bakamba. Inkulu ntwa mpeve zambi ukumvana ngalulendo muvai kisampeve zoso. Yesu wayenda muzimbanza zazo yemumavata mamo. Yandi walonga muzinzo zao za tukutukuno. Wasamu na nsamu wambote wa kimfumu kya nzambi. Ye yandi waniaki sabimbevu bya bio ye bieta bya bio. Yesu wamona kiadi kya kingi. Buka mona bantu babingi kadi bantu bobo bakala babeba yebakondwa nzunzu. Bonso kamba dya mameme dikondolo mvungi. Buna yandi wata kwa milongo kimiandi. Ngionzo ko yena ya yingi kansi bisadi bike. Buna lulomba kwa mfumwa ngionzo ko kafila bisadi mungionzo ko luandi. Matai kapukia kumi. Yesu wakuti kisa milongo kimiandi kumi ye miole. Wabavana lulendo muvai kisampeve zambi. Yemunia kisabimbevo yebieta bya bio. Nkumbu za zintu mwazozo izazi. Ntete Simoni wabikwa Petelo. Yempangia ndi Andele. Yakobi yempangia ndi Yohani. Baubole bana bazebedai. Filipo ye Bartolomai. Toma ye Matai ntambu dia mpaku. Yakobi mwana Alafai ye Tade. Simoni Musikana, Muzelote, ye Yuda Isikalioti, iyandi wa yekula Yesu. Yesu, wafidi sababakala baba kumi yebole, wabasiki dikisa mambu mama. Kaluenda ndi kwa bau bakondolo ba Yuda yoko. Ye kalukota ndi muzimbanza za bisi Samali yako. Kansi luenda kaka kwa mameme mazimba na mankangu wa Israeli. Munzila, lusamu navo. Kimfumu kia mazulu kifina mane. Luniaki sazimbevo, lufulu kisabafua. Vedi sabe na yebwazi, luvai kisampeve zambi. Beno luatambula kondwa mfutu, luvana mpe kondwa futi sakima. Kalunata ndi wola evo konso kambongo muposi bieno ko. Kalunata ndi nkutu munze toloko, kaki nkuti kia nzoleko. Kansampa tuko evo nkawa ko. Kadi, kisari fweni baka madiamandi. Mukonso mbanza evo vata dilu na kota. Lusosa muntu wena wafuwa na mukuluta ambula. Yeluvuanda kwa yandi na teyebulu na katu kava fulu kiokyo. Yonso nzo ilu na kota. Luvaa na mbote ya luvuva mu kwa bisi nzo yoyo. Vobao balutambudi. Luyambula mbote eno ya luvuva mu ya kala yao. Kansi voka balutambudiko. Mbote eno ya luvuva mu inakuluvu tukila. Kansi vo munzo imosi, evo mumbanza imosi kabazolele kulutambu lako, evo kuludimba ko, luenda kweno, yekubuleno fundu fundu diabitambi bieno. Kedi kamononge tikulutela. Mulumbu kia mfundusu. Tumbu kia bisi Sodoma. Yebisi Ngomola. Kinaluta kuluka ye kia mbanza yina. Luwa. Mononge tikulufidisa bonso mameme vakati kwa zingo. Lukala nduenga bonso nyoka. Ye lukala bankwa ntima miambote bonso mabembe. Kansi lukeba. Karibantu bana kulunata kumbazi ankanu. Bau bana kuluzu basiko timu zinzo zao za tukutukunu. Bana kulutua alavanta disya mintinu yemi ya adimu diambu diami. Mpasi volo ata kimba angi kiansamu wambote kwa bau ye kwa bale mbolo bayuda yo. Ubana kulunata kumbazi ankanu. Kaluki kwa misandiko muzaya buelu na vovila. Yenkilu na kamba. Mambu malu na vova, nzaa ambisi kakuluva anamo, muloku la kiokyo. Kadima uka manatuka kwa benoko, kansi impeve ya longo ya sedieno inavova. Bantuba na yekula mpangi za bau kibeni, mpasivo bavondwa. Yemase manavanga bumosi kwa bana bau, bana sibanwani sama semau yekubavondisa. Bantuba bonsono bana kulubela mudiambu diami. Kansi wonso unasiama na teye kuna nsuka, unavuuluzwa. Ubana kuluzoma mumbanza imosi, lutini na muyankaka. Kedika mononge tidyo kulutela, kaluna kimanisi na muvyoka mbanza za zo za Israeliko, tekila mwana muntu kiza. Mwana kalasi, kalendi luta nlongi andiko. Kisadi, kalendi luta mfumu andi ya kisaluko. Bwafwana kwa mwana kalasi mukitu kabonso longi andi, ye kisadi bonso mfumu andi ya kisalu. Vobantu betiboki zila mfumu anzo belize buli, bunaba uba na vana nkumbu zilu tidimumbi kwa bisi nzo. Kalutina andi bantuko, kionso kia swe kwa kina Monika, ye kionso kia nswe ki kina Zayakana. Mambu mamoma ngeti kulutela kunti ya tombe, lukamba mo kuma buku kiele. Ye momo maluna uamu kintweki, lusamu na momufulu, bimoki na anga bantu. Kalutina andi ba ubalenda vonda nitu, kadika balendi vonda mwelako. Lutina kaka Nzambi, ya andi lenda fuasa nitu ye mwela kubilungi. Ngakabateka angabi nuni nuni bia abibi ole maseke, mwasengwa kimo sikia mbongo kwe. Kansi kafi mosiko mubia ubio le filenda sotu kavanto tovo Nzambi sedieno kaze iboko. Kansi kwa beno, nsuki zeno nkutu zenaza tangwa. Buna kalukala ndi wongako, kadibeno lulute di maseke mamingi mumfunu. Vomuntu tambu didi vantadisi abantu voyandi iwami, mono mpengina tambu dila vantadisi asediami, wena kuzulu vomono ikumvuidi. Kansi vo muntu, ukamba anga vantadisa bantu vo kanze iko. Mono mpengina ta vantadisa sediami wena kuzulu vo kikunze iko. Kalubanza andiko vo mono ya netilu vuva muva ntoto. Kia netilu vuva muko kansi nkindu. Mono ya izi tu la kitantu vakati kwa mwana wabakala ye sediandi. Vakati kwa mwana ndumba yengudi. Vakati kwa nzitu nkento wa mwana yengudi ya bakala. Batantu bakonso muntu banakala bisi nzwandi. Gonso muntu luti dito mazola sedi andi evo ngudi andi vyo kabuka kunzodi langa. Ya andike na mfunu kwa monoko. Gonso muntu luti dito mazola mwana andi wankento evo wabakala vyo kabuka kunzodi langa. Ya andike na mfunu kwa monoko. Gonso lembo lonata kulu nsidi andi yekundanda. Ya andike na mfunu kwa monoko. Wonso muntu unasosa muvuki saluzi nguluandi, yandi unafua. Kansi wonso unalembwa sosa muvuki salo, yandi unakala moyo. Muntu ulutambudi, untambudi, ye muntu wantambudi, tambudi yandi wamfidisa. Konso muntu tambudi mbiku di wanzambi mudiambudi ya buke na mbiku di wanzambi, yandi unatambula nsendo bonso wa mbiku di. Konso muntu tambudi muntu uvanga angaluzo lolwa Nzambi, mudiambudi ya bukavanga angaluzo lolwa Nzambi, yandi unatambula nsendo bonso wa muntu uvanga angaluzo lolwa Nzambi. Kedika mononge tijo kulutela, Konso muntu veni atakopo dya mpamba dya maza makiosi mandwa kwa umosi mubimbana mbana byabi mumilongu kimyami mudyambu dya buke na longu kyami yani unatambula nsendo. Matai kapukia kumi yemosi. Yesu buka mana sikidikisa milongu kimyandi kumi yemiole yani wayenda longa yesamo na muzimbanza za zunga kiokio. Yohani mbotiki muboloko wa wabantu bavovila mavanga ma Yesu. Buna yandi wafidisa milongo kimyandi kana minkwa kwa Yesu mpasi baku nyuvula vo. Ngeye iyandi fotikuiza evo twa vingila wankake. Yesu wavutula kwa bantu bafidisa Yohani. Luenda lwatela kwa Yohani malweti wa ye malweti mona. Zimpofo ze timona batembila ngabe tijata basunga ma. Bankwa bwazi beti nyakuswa, bafua matu beti wa, bafua beti fuluka, yensamu wambote weti samu na kwa bamputu. Kiese kena yeba uba na lembwa mona maketi keti, mumono. Minlongu kimya Yohani mboti kibumi ayenda, Yesu wabanti kavovila Yohani kwa makabu wata. Nkilo ayenda mona kumakanga, titi kini kuswanga kwa mpeve, nkatu, buna nkilo ayenda mona. Muntu wato mavuata binkuti biantoko? Kansi bantu bavuatanga binkuti biantalu bavuandanga muzinzo za zimfumu. Mkikwandi buna lwayenda mone. Mbikudi? Inga. Monongeti dio lutela. Lutilampe mbikudi. Kadi imu ya andi nzambi ketikambi la munka andandivo. Monongeti fidi santumu wa kuntu alaku. Yandi unakukubi kila nzila. Kedika. Monongeti dio kulutela. Kakwa teka kala muntu luti diyo wa nimboti kimuneneko, mubantu babo babutwa. Kansi mwanki, ndiena luti dibuke mukimfumu kia mazulu, ya ndi luti diyo wa nimunene. Tu kantangu ya banti kasamu na yo wa nimboti kina teye buabu, kimfumu kia mazulu mukingolo kwandi kibaki langafulu yebangu kwa kingolo basosanga muzio na kio. Mimbi kudimia mio, ye masonu kwa muminsi kumi ya Mose, mavovi la kimfumu, na teye munta angu ya Yohani. Yevolu zole le kumkwikila, Yohani iya ndindiena Elia, wasamu unafuti kuiza. Lutoma wa, vomatu mena yeno. Kwa nani ndenda fwani kisaba antuba ntangu yai? Ba ubafwana neyebana bavuendi mubala bala, betiboka sana yekamba. Beto talusiki dinkunga miyamakinu, kansi beno kalwa kininiko. Beto talu yimbiri dinkunga miyamafua, kansi beno kalwa yaudiko. Kadi Yohani waiza, yandi kadianga koye kanuanga vinuko, kansi bau betikamba vo, yandi wenaye mpeve yambi. Mwana muntu waiza, yandi udianga yeunuanga, yebau betikamba vo. Lweti mona muntu wau, nkwa kindiafu, ye nkwa kinduvu kia vinu, ya ndi nkundi wa mintambu dimi ya mpaku. Ye wabanku wa nkadulu yambi, kansi ndwenga zanzambi, zizaya kanangamu mavanga momo. Buna Yesu wabanti kakamba mambu mangolo kwa mbanza zika luta vangi la bimangu, mudiambu diabisi mbanza zozo kabasoba nkadulu ko, ya ndi wakamba. Oh, kiadi kwa ngeye mbanza kolazi. Okiadi kwa ngeye mbanza Betesaida. Karivo tulendo twa vengo mubeno twa kutuvangwa mumbanza tilo. Ye mumbanza Sidoni. Ngantama bisi mbanza zozoba menivuata nsaku ye yobila bombe musonga vo basobele nkadulu. Idi au mononge tijo kulutela. Mulumbu kia mfundu su. Tumbu kia mbanza tilo ye mbanza Sidoni. Kina luta kala kia kuluka ye kia kieno. Mboki ngeye. Mbanza kafe na umi. Benzifo unatombu kakuzulwe. Nkatu. Unakululwa na teye kunti ya bafua. Kadivo tulea ndo twa vengo kwa ngeye twa vangwa kwa mbanza Sodoma. Nga mbanza yoyo yenaye na teye lumbu kiaki. Idi ya umo nongetidio kulutela. Mulumbu kia mfundu sutumbu kia Sodoma. Kina luta kala kia kulu kaye kia ngeye. Muntangu ina Yesu wakamba. O tata. Mfumu azulu yentoto, mwono ikutondele kadi wasue kelemo kwa bankwa ndwenga yenza ilu, ye wasongelemo kwa bana bafioti. Inga tata, ngeye vengibo. kadi bobo bwa kikadila muluzolo lwako. Tata wampana bya byonsono. Muntu kazei mwana ko, voka ise kakako. Yeka kwena muntu zei tata ko, voka imwana kakako. Yekwa wonzo muntu mwana ukazolele kunza ikisa. Luiza kwa mono beno babolu bebele mudiambu ya zimpasi. Mono ngena kuluvundisa. Lukitwika vangu kiami. Yelutambu la malongi mami. Kadi mono ngena walemba mi. Yenkwa ntima wakuluka. Yebeno sulwa vuva ma mumiela mieno. Vangu kingina kuluvana kenana yaki yaki munata. Yezitu kingina kulutwika kenana yakadi. Matai kapu kya kumi ezole. Kanthangu ya ingi koya vyoka mulumu kimosiki ya mvundulu, Yesu walutila muzimpatu za ble. Milongo kimiandi miakala yensatu, bao babanti kakola mintu miansesa yebadia nginga. Bafali zibuba mona bo, batela kwa Yesu. Tala, milongo kumia kumeti vanga mambo makaniki na misi kumieto mulumu kya mvundulu. Yesu wabavutu dila. Beno kalwa tengi mambu masala Davidiko. Lumbukimo si yandi kibeni ye bantu bandi kibakala nsatu adye. Yandi wakota munzu wa Nzambi. Yandi ye bantu bandi badi ya mampa mavewa nkailu kwa Nzambi. Mpeleko kabakala eluve komudiamo kadimu minsi kumieto. Luvelu wavewa kaka kwa banganga za Nzambi mudiamo. Evo beno kalwa tengi muminsi kumiamose kovo. Lumbu kia mvundulu. Banganga za Nzambi benamu kisalu munzo ya longo. Bau kabavumi na ngansi kuwa wo wa lumbu kia mvundu luko. Kansi bau kababaka manga bilako. Kansi monongeti kulutela. Vava vena kina kiluti dinzo ya longo. Fobeno loto mazaya mbangu la ya mambu mama masonu kwa. Mono ntima wa mbote nzolele kaminka ilumi ya bibu luko. Ngabeno kalukutu bedi sabantu bakondolo bilako. Kadi mwana muntu imfumu alumbu kya mvundulu. Yesu wakatu kavana yewayenda munzu au ya lukutu kuno. Muna mwakala bakala ya kala yekoko kwa sioka. Bantu banka kabakala muna bazola funda Yesu. Imudia mbudi odio bao bayuvula Yesu vo. Ngaluve luna kuandi muniaki sa muntu mulumbu kya mvundulu. Yesu wabavutu dila. Vo muntu umo simubeno wena edimeme dimosi. Yedimeme diyojo dibuidi mubulu diandamu lumbuki ya mvundulu. Yandika na kwenda diotombu la muna kwe. Kansi muntu luti dibeni dimeme mumfunu. Idia uluvelwe na muvanga mambote mulumbuki ya mvundulu. Buna Yesu watela kwa muntu wa sioka koko. Lambu la koko kwako. Yandi wa lambu la ko ye koko kwandi kwa vutu kakala kwa mbote bonzo kwa nkaka. Bafalisi bavaika yebayenda kutakana muzenga bwebalenda vanga muvonda Yesu. Yesu buka bakula mayindu mau yandi wakatu kavana yebantu babingi bakunlanda. Yesu waniakisa mbevo za zo. Buna Yesu watoma kubakani kina mukumvovila. Mpasivu mambu mambiku diyesa ya malungana. Ebu Nzambi katele. Ndyeu ikisa dikia sola, iyandi izolanga yemuyandi imuenanga kiese kia mikia kyo. Ngina kumfuluza mululendo luampeve ami, yeyandi unafundi sabantu babonsono. Yandi kana sampaka ye muntuko ye kanabokako, ye kavena muntu unawandinga ndi mubala balako. Yandi kana tolu la luandu luafumba mako, ye kana zima mwinda weti lembwa toma lemako. Yandi unatata manamuva angabona te yebuka na nungi za kedika. Buna bantu babo, banasila nkumbu andi vuvu. Bantu banka kaba tuala kwa Yesu bakaladi mosidi ya kala mpofo, yandi wakala mpebaba mudiambo ya wakala yempeve ya mbi. Yesu waniakisa, buna yandi wabanti kavova yemona. Bantu babonzo no bakala vana batoma yitu kwa yebakamba. Nanga yandi imwana Davidi. Kansi bafalisi buba wabantu bobo, bau bavova. Muntu wawu uvaikilanga zimpeve mululendo la Belizebuli, mfuma zimpeve Zambi. Budienavo Yesu wazaya mabanza mau, yandi wabatela. Kionso kimfumu kinwana nga bantu bau yebau, kyau kifukanga. Ye konso nkangu evo kanda di banti kidinwana sana. Diau dina muangana. Ibuna mpe, vosata na ukinwani sanga. Buna bwe kimfumu kiandi kilenda tatamane. Vomono ivai kisanga mpe vezambi mululendo lwa Belizebuli. Buna bayeno mulendo kya nani ibavai kisilangazo. Mudio dio, bayeno bau kibeni betisonga vobabela luena. Kansi voi mumpeve ya nzambi ivai kisilanga mpeve zambi. Mpila mosivo kimfumu kya nzambi kya meni kululua kila. Kavena muntu lenda kota munzo ya muntu ko, ye baka mvwilu andi voka tekele kunkanga ko. Ibuka meni kunkanga kaka mboki kana nata mvwilu andi. Wonso kondolo yami, yandi wona kitantu kwa mono, ye wonso ulembwa kunsadi sanga, muyonzika, yandi umwangi sanga. Mudio dio, mono ngeti dio kulutela, bantu balenda lemvu kulwa masumu mau mamo, ye mambu mau mamo mambi mabalenda kamba munzambi. Kansi wonso tele mambu mambi mumpebe ya longo, kalendi sala lemvu kulwa ko. Ye wonso tesele mwana muntu diambu, guna lemvu kulwa. Kansi wonso tieki mpeve ya longo, kana lemvu kulwa muntangu yai evo yoyo yeti kuizako. Vontiwe na wambote, wa uu butanga mbutu mianzenzo. Vontiwe na wambi, wa uu butanga mbutu miankadi. Kadi nti uzaya kanangamu mimbutu mi ubutanga. Lubankwa kadulubonso kia mfwenge. Bwelu lenda tela mambu mambote, bulwe na bambi. Kadinua wa muntu uvova anga momo mafulu kidi muntimandi. Muntu wena wambote muntimandi ukamba anga mambu mambote. Muntu wena wambi muntimandi ukamba anga mambu mambi. Monongeti dokulutela, mulumbu kia mfundu subantu banakamba bilanki bavovila mambu mamo makondolo mfunu. Kadimu mambu ma uvova anga unanungu sunwa, ye mumau unabedu sulwa. Buna bankaka mumilongo kimya minsiku ye mubafalisi balomba kwa Yesu. Mlongi, tuzolele watusonga kimangu. Yesu wabafutu dila ebu. Bantu bambandu yai, bambiye bakondolo bakwikama, ba ube tilomba kimangu. Kansi ba uka banasongwa kimangu kiankakako, voka mumo moma mona mbiku diyona ko. Kadibonso yona kakala lumbu bitatu ye mpimpa zitatu muvumu kya mbizi ya inene, ibo wabompe mwana muntu kanakala lumbu bitatu ye mpimpa zitatu kunti ya ntoto. Mulumbu kya mfundusu, bantu ba Ninive banatela mavantadisia bantu ba lumbu biabi ye banakuba bedisa. Kadibisi Ninive basoba nkadulu au bubau wa malongi mambiku diyona. Kansi talava avave na muntu umosi uluti di mbiku diyona. Mulumbu kya mfundusu, ntinu wankento wakubanda unatela mavantadisia bantu balumbu biabi, ye unakuba bedisa. Kadi yandi watu kakunsi yanda ye waiza dimba ndwenga za Solomo. Kansi tala, vavave na muntu umosi uluti di Solomo. Mpeve yambi buivai kidimu muntu, ya uyikuenda yunga nanga mubifulu vya yuma, itomba angava ilenda vundila. Kansi builembo lobaka fulu, buna ikambanga. Nginavutu kamunzu ami iya sisidi. Yebuilwe kimuna, ibuana anganzo ya toma kombwa ya yatoma kubu kwa. Buna ya uyikwenda boki langa mpeve nsambo diazanka kazi nluti di mumbi, za uzikota anga yezivuanda anga muna. Mboki nkadulu ya muntu uowo ikitu kidi ya mbiluti la yantete. Ibobo, buna kala mubantu bambi, bambandu yai. Yesu buka kala vovanga kwa nkangu, buna ngudi andi ye mpangi zadi baluaka. Bau batela makumbazi ye bakala nsato vova kwa Yesu. Muntu umosi wakamba. Tala, ngudi aku ye mpangi zaku batela mane kumbazi ye bau bena nsato avova yengeye. Kansi Yesu wamvutu dila. Nani ngudi ami, ye banani bampangi zami. Mboki yandi wasonga koko kwa milongo kimyandi ye wakamba. Talangudi ami ye mpangi zami. Kadi wonso muntu uvanga anga bonso buzola anga sedi ami kuzulu, yandi mpangi ami, ibusiki ami evo ngudi ami. Matai kapu kya kumi etatu. Mulumbu kina Yesu wavai kamunzo yewayenda vwanda vakumu lya zanga. Bantu babingi bakuta kana luku fie yandi idiao yandi wakota mulungu yewavwanda. Yekabu dia dio dia bantu dia kala vakumu lya zanga. Yandi wabalonga mambo mamingi mubingana wakamba. Muntu umo si wayenda mwanga nsangwa kumpatu. Yandi buka kala mwanga nga nsangwa ndambu ya bwa munzira. Yezinuni buzayiza banona nsangwa yoyo. Ndambu ya nkaka ya bwa bafulu kya kala matadi. Valembwa kala ntoto wa wingi. Nsangwa ya mena kadi ntoto kawakala mpindako. Kansi ntangu buya toma tombuka. Mintudi la nyalengi la mumwini yemia yuma mudia mudia mianzi kamia toma kota muntotoko. Ndambu yanka kayabu wabakati kwa zinsende, bintinti bya nsende bubya mena bya fieti kisansangwa. Kansi ndambu yanka kayabu wabantoto wa mbote, yau yabuta mimbutu, nkama nkama zankaka makuma sambanu ye zankaka makuma tatu. Mboki Yesu wakamba. Lutoma wa vomatu mena yeno. Minlongu ki miafina makwa Yesu yeba yuvula. Bilanki wetu kubavovila mubingana. Yesu wabavutu dila. Mudiambu dia beno luavewa mansuwe kima kimfumu kia mazulu kansi kwa bankaka kabavewa moko. Kadinzambi unaluta vana kwa ndiye na beki lekwa. Yeyandi unatambu la tezo kike na mfunu. Kansi kwa muntu kondolo kima fionso fiona yandi finatambulwa. Idia uu isadila anga bingana uvova kwa bau kadibau batala anga kondwa mona yebadimba anga kondwa uwa yebakusa. Ibobo mambu mama mabikula yesa ya mubau metilungana. Ebu nzambi katele. Beno lunatoma wa kansika lunabakusako. Beno lunatoma tala kansika lunamonako. Kadi mintima mia bantu baba, mia ikidi mia kangama. Bau bakengi matu mau, yebazimi ni meso mau. Mpasivo meso mau malembwa mona, ye matu mau malembwa uwa, yempe balembwa bakusa munza iluzau, mboki lembwa bangu muka kwa mono mpasivo ya kubani akisa. Kansi beno, nkiampila kiese kena yeno. Meso meno buma mona anga ye matu meno buma wanga. Kedi kamono ngeti jokulutela, mimbi kudimia mingi, yebana banzami bazola mona malweti mona, kansi kaba mona moko, ye uwa malweti uwa, kansi kaba uwa moko. Bwabulu dimba ketivo ngana ya muntu wa yenda muanga nsangwa, mki izoleleta. Bantu boboba wanga mambu makimfumu, yebalembwa bakusanga, bena bonso nzila mubuanga nsangwa. Satana ukuizanga, ye uka tulanga mambu momo muntima miao. Bankaka bafuana ne yentoto wa matadi, mubuanga nsangwa, ba uba wanga mambu, ye batambu langa momu kiesi. Kansi ba u, kabasia misanga momu muntima miao ko, ba uba keba angamo muntangu ya nkufi. Ye mboki mpasi buzisi diye ba antuba banti kidiku babela, mudia ambudia masonu kwa manzambi, muntua aluba katulanga vuvu mumau. Bantu bankaka batambula anga nsangwa vakati kwa binti ntibya nsende. Ba uba wilu masonu kwa manzambi, kansi mabanza maluzi ingulu wanzaye biese bia kimvua mabifieti kisanga masonu kwa manzambi, ye mau kamabuta anga mbutuko. Bantu bankaka batambula anga nsangwa vantoto wambote. Ba uba wanga masonu kwa manzambi, ye baba kusangamo. Buna babuta anga mimbutu, bankaka makuma sambanu, bankaka makuma tatu. Yesu wabatela ngana yankaka. Kimfumu kia mazulu kifuana neye muntu wa yenda kuna nsangwa ya mbote mumpatu andi. Lumbu kimo si mumpimpa bantu babobu bamana lambalala. Ntantu andi waiza kuna titi kia mbiva kati kwa nsangwa ya mbote ye wayenda kwa andi. Nsangwa buya mena ye buyava ikisa nsesa. Titi kia mbi kia zaya kana. Bisadi bia yenda kamba kwa mfumu wa mpatu. Mfumu, mbensangwa ya mbote waku na mumfubaku. Kansi titi kia mbi kwe kitukidi. Ya ndivo, mtantu waku ninikyo. Buna bisadi bia kunyuvula. Bwe, zolele tuenda tuavuzabio. yandi wavutula nkatu. Kadivo luvuzi diti tikiambi, lulenda twadikisa mpe mbutu ya mbote. Luyambula byo byameni na vakimo sinateye bubi na yonzu kwa. Muntangu yina ngina kamba kwa bana yonzi kavo, luteka katula titi kiambi, yelukanga kyo mumita mpasi kia yokwa. Kansi luyonzi kambutu ya mbote, yelutula yo kusanza diami. Yesu wabatela ngana yankaka. Kimfumu kia mazulu kifuana neye nginga ya nti wa mutade ya baka muntu umosi, ye wakuna yo mumpatu andi. Ya uiluti dinginga za zonso no mubuke, kansi buikudidi, ya uiluta angami ntimi ya myonso no mubunene. Ya uikitu kanganti, yenuni zikuiza tunga angama zanza mau, mumavala manti wowo. Yesu wabatela ngana yankaka. Kimfumu kia mazulu kifuana ne bonso nkento beki bilongo bifuni sanga mampa, yesangi sibyo yebikilo makumo leye tanu bia fufu di sadulu angama mpa, na teye fufu di adionso no di meni funa. Yesu wakamba maambuma monso no kwa bantu mubingana, yandi kafufa kwa bantu kokondo asadi la bingana, yandi wavanga bo mpasifo mambu mama mabikulwa malungana. Mono nginavova kwa bau mubingana, nginasamuna kwa bau mambu maswe kwa tu kambadu kulu anza. Yesu buka mana sindi kabantu, wavutu kamunzo, buna milongo kimiandi miafina makwayandi ye miakamba. Utu bangu dilangana ya titi kiambi mumfuba. Yesu wabavutu dila ebu. Muntu wawo wakuna nsangwa ya mbote imwana muntu. Mpatu inza. Nsangwa ya mbote ibantu bobo bavuilu mukimfumu. Titi kiambi ibantu bavuilu kwa satana. Ntantu ukuna anga titi kiambi isatana. Ngionzoko insukulu anza ya mvimba. Yebisadi biyonzi kanga izimbasi. Bonso ubavuzi langa titi kiambi mulosa kiokutia, ibuna buna kala munsuku lwanza. Mwana muntu sikafidisa zimbasi zandi, bauba na katula bantu baboba buisa anga bankaka mumasumu, yebobo bavanga anga mambi mubantu bavuilu mukimfumu kiandi. Yebau bana kubalosa kufulu kiatia, kuna bantu bobo bana dila ekweti sameno mukwama. Kansi bantu bobo batuma manga kwa nzambi, bana tenti na bonso ntangu mukimfumu kia sediawu, lutoma uwavo matumena yeno. Kimfumu kia mazulu kifuana ne ebu. Kima kia ntalu kia swe kwa mumfuba, muntu umo si wabakula kyo ye yandi wasweka kyo diaka muna. Mboki mukie ese kia kyo yandi wa yenda teka biabio bikavua, ye wavutuka wasumba mpatu yoyo. Kimfumu kia mazulu kifuana ne diaka ebu. Muntu umo si ukita anga wakala kwenda sosi ingi matadi mantaluma mbote. Muntu uo buka mona tadi dimo si jantalu beni, yandi wa yenda teka bia bio bia kala yandi ye wasumba tadi diodio. Kimfumu kia mazulu kifuana nempe ebu. Bantu balosa mpwasa muzanga, mpwasa yoyo ya baka mbizi za mpila mumpila. Mpwasa buya fuluka, bantu bobo babenda mpwasa kukumu. Bau bavuanda yebasola mbizi. Bau batula mbizi zambote mubitunga yebalosa zozo zambi. Ibonso bobo bunakala munsu kulwanza. Zimbasi zinakuiza vambi sabantu bambi mubambote. Bau banakubalosa kufulu kiatia, kuna bantu bobo banadila yekweti sameno mukwama. Yesu wabayuvula. Mambu momo mamo, ngama lubaku die? Bau bavutula. Inga. Buna yandi wabatela. Ibuna buki tukanga konso longi ya minsiku meni longu kama ambu makimfumu kia mazulu. Yandi ufwana na angaye mfumu anzo ukeba angamu suku diandi jandu ndila. Bima byampa ye bima byankulu. Yesu buka mara kamba ngana zozo, yandi waenda kwandi kubanza Nazareti kukakudila. Yandi wabanti kalonga munzu au ya tukutukuno. Bantu babonso no bakala muna batoma yitu kwa bau bakamba. kweka bakiri ndwenga za mpila ya iye bweketi vangila bimangu byabi. Kayandi ko mwana sala pantie, ngudi andi, kamali yakwe, Yakobi, Yosefi, Simoni, Yeyuda, kaiba mpangi za andi kwe, Yebusi byandi, kabiena yeto vava kwe, buna kwe kabaki di mambu mame, buna bau kabankui kilako, buna Yesu wabatela. Mbikudi, kavumu nwanga kwa bisi vata diandi ye kwa bisi nzoandi ko. Ye yandi kavanga bimangu bya bingi kuna ko, mudiambu dia bau bakondwa minu. Matai kapukia kumi yeya. Muntangu yina Elode nyadi wazunga kiangalili, wawaba antuba vovila Yesu. Yandi watawa kwa bisa dibia andivo. Yo wanimbotiki wafulukidi mubafua. Idiavu kaikidi yelulendo muvanga bimangu. Elode wakangi sayo wanimu sieni ye wantundi sa muboloko. Elode wavanga bo mudiamudia yandi wakwela Elode ade mkento wanleke andi Filipo. Kadi yo wani wakala kamba nga kwa Elode vo. Kwena yeluve mubaka Elode ade ye kunkitula mkento akuko. Elode wazola vondi sayo wani kanti yandi watina bayuda yo. Kadi bau bakala baka nga yo wani bonso mbikudi. Kanti lumbu kia nkembo wa mbutu kuluwa Elode bukia fwana. Mwana wa Elode ade wankento wakina kuntuala bantu babokuluwa kunkembo. Mwana wo watoma yangi dika Elode. Buna Elode wadia ndefi mukumvana kionso kika na lomba. Muntindu suluza ngudi andi, yandi wakamba kwa Elode. Umpana buwa bubutu sidi ntuwa yowa ni mboti kimulonga. Ntinu wamona kiadi, kansi mudamudia ndefi yoyo yika dia vantadi siya bantu baka boki la kunkembo, Elode watuma bamvana wo. Buna yandi wafidisa muntu mubolo kwa mukwena zenga ntuwa yowa ni mbotiki. Ntuwa yowa ni wanatwa mulonga, wavewa kwa mwana ndumba wowo yeyandi wavana wo kwa ngudi andi. Milongo kimya yowa ni miayiza baka nitu andi ibazika yo, mboki bayenda kamba nsamu kwa Yesu. Yesu buka wansamu wowo, yandi wakatu kavana wakota mulungu, wayenda vafulu kia uungama. Kansi bantu buba wabo, bau basisa mbanza zau yebalanda Yesu mumalu mumbela maza. Yesu buka kulumu ka mulungu, yandi wamona bantu babingi, waba mwena kiadi wabanti kanyaki sazimbevo za kalavana. Ngo kilabu ya bua, milongo kimya Yesu miayenda kwa Yesu yebantela. Kuma siku yila, yetwena kumakanga. Tela kwa bantu benda mumavata musumba madiamau. Kansi Yesu vo. Kabena nsatu wa kuenda ko, lubavana beno kibeni madia. Kansi bau vo. Mampama tanu ye mbizi zole kakazamaza biena yetu vava. Yesu wabatela. Ntwadi lenobyo kwaku. Mboki Yesu watuma kwa bantu, bafu andava matiti, ye wabaka mampa momo matanu ye mbizi za zole, watala kuzulu ye watonda Nzambi, mboki wabuku na mampa ye wavana mokwa milongu kimyandi, ye milongu kimya kabula mokwa bantu. Baboba diaba yukuta. Kanti madi ya mamingi masadila, milongu kimya yonzi kampidi kumie zole za fuluka mubibu kubya sadila. Babakala baboba dia mampa ye mbizi zozo bakala tezo kia mafunda matanu, kondwa tanga baketo yebana. Landi lantangu ya nkufi, Yesu watuma milongu kimi andivo. Lukota mulungu, luenda kusimu dia zanga. Muntangu yoyo, Yesu yani kibendi wavutula bantu kuzinzo zao. Bukamana kubavutula, Yesu waenda kufi mongo kwa yandi kaka musambila. Mpimpa buya bua, Yesu wasala vana yandi mosi. Nlungu watoma tatu kaye simu ye watoma niku sokwa mayo, kadi mupepe wa ngolo wa Bwana nlungu wowo. Mumakie elo mabuisi, Yesu waenda kwa kala milongu kimyandi, yandi wadiata vazulu wa maza. Milongu ki bumia kumona utikuiza vazulu wa maza, bau bamona wonga wa wingi bakamba. Wowo nkuyu! Munakunsia wonga wowo, bau baboka. Kanti ivana vau Yesu wabavovi savo. Lukala kibakala, mono kwami, lukatula wonga. Buna petelo wamvutu dila. Mfumu, vongkatika ingeye, kuntela ngiza kwa ngeye vazulu wa maza. Yesu wakuntela. Wiza, Mboki Petelo wavaika mulungu ya wabanti kadiata vazula maza mukwenda kwa Yesu. Kantibuka mwana mupepe wa ngolo, Petelo wamona wonga ya wabanti kadimi na mumaza waboka. Mfumu, unsadisa. Vanavau Yesu walambo la koko ya wakunsimba wakamba. Umuntu wenaeminu kia fioti, bilanki kade die ketiketi. Baubole bakota mulungu ye mupepe wa manisa. Buna milongo kimiakala mulungu bafuka makwa Yesu ye bakamba. Kedika ngeye imwana Nzambi. Buba mana sabuka, baluaka kusimu dia zanga dia ngene saleti. Bantu bazunga kio kio buba bakulavo Yesu. Baoba muangi sansamu mundambu yoyo. Buna bantu bobo bantuadi lazimbevo za zo. Baoba bombi la Yesu mukuba yambula basimba kanyinchuka kiyunga kiandi. Bantu baboba simba kio, baniaka na dede.